Corner Pinili Street, Dumaguete City, with telephone numbers 254637 and 422-8314. Now open, Optimum Pension House, located at Marinho Compound, Capital Area, Daro, Dumaguete City. For rooms, reservation, and inquiry, call 226-3939. Optimum Pension House, with hotel facilities and amenities. Optimum Pension House, we provide our guests optimum comfort and pleasurable experience at a great value. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3. Para sa libre nga medical check-up, kauban ng mga medical doctors, muadto lang sa Branch Level 1, The Marketplace, South Road, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, beside Ceres Terminal. Life Extension Vitamin D3. Free medical check-up with medical doctors. See you at The Marketplace Mall, Dumaguete. Sa DYGB FM 91.7 MHz sa inyong mga radyo. Nagsibya sa kusog na 5,000 watts ning dakbayan sa Dumaguete. DYGB FM, ang numero uno na una sa mga paliservisyo publiko o sa mga pinakapabulitong musika. Power 91 DYGB FM, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang musunod nga programa dinhi sa Power 91 DYGB FM, usa ka binairan ang mga panahon ug mga panghuna-huna nga gipadayag ug mga gisgutang mga isyu. Iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang kumpanya ug ang mga tagdumala ning maong sibyaanan. Dugang dinhi ang mga panahon ug mga panghuna-huna, mga pinulungan sa mga dinapit, mga sumasalmot o reactors pinaagi sa telepono, cellphone ug social networking ning maong programa. Dili iya sa mga magsisibya ug sa tagdumala dinhi maong sibyaanan. Power 91 DYGB FM. Suma sa inyo ang palatuntunang ang pagbubunya. Palatuntunang maglalahad sa inyo ng mga aral at paniniwala ng iba't ibang relihiyon at maghahambing sa mga ito sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ito ang palatuntunang ang pagbubunya. Ug ako nagapangumusta una sa tanang mga kaigsuunan sa pagpanguna sa ilang destinado sa lokal sa Seaton, Villa Frontera, Tierra Alta, FYM, ug ang mga anaa sa heritage site. Ug diining higayon na karon sa atong pagtuon, paghatagan o ginbugaton kanato ang kabililhon sa mga pulong sa Diyos kay mauman ang maghatod sa tao ngadto sa kahayag nga sa samang pagkaagi mahimong mausab kini ang gising kamutan sa uban aron mawala sila sa matang nga anaa ilalom sa gahom sa kangitngit. Apan sama na usab sa atong nasaksihan ang labing daghan wala makaabot sa maong matang. Ang hinungdan, nadaya man sila o nalingla ni Satanas. Apan mahimong adunay mag-ingon. Sa unsang paagi nadaya ni Satanas ang tao, samtang dili man siya makahinabi sa tao, tungod kay espiritu man siya sa kahintang. Ingon ni ini ang tubag sa balaan na kasulatan sa ikaduhang Korinto 4:4. Aniya, nabinulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Mga kaigsuunan, sa atong gibasa, adunay gisgutan nga gibutaan sa Dios ni ining kalibutan. Ang huna-huna ni adtong mga wala na nagtuo aron dili nila makita ang kahayag sa ebanghelyo sa kahimayaan sa Ginoong Hesukristo. O kinsa ba ang gisgutan na Dios ni ining kalibutan nga maoy mingbuta sa mga katawhan? Ang diablo o si Satanas. Doon sa kadautan na ang tao mabutaan ni Satanas. Isaiah 59:9-10. Kaya ang kahatulan ay malayo sa amin o umaabot man sa amin ang katwiran. Kami nagsisihanap ng liwanag, ngunit narito, kadiliman ng kaliwanagan. Ngunit nagsisilakad kami sa kadiliman. Kami nagsisikapa sa bakod na parang bulag, oo. Kami nagsisikapa na gaya nila na walang mga mata. Kami nangatitisod sa katanghaliang tapat na gaya sa gabi. Sa gitna ng mga malakas, kami parang mga patay. Doon sa kadautan, nga ang tao mabutaan ni Satanas. Mahalayo na siya sa hustisya o pagkabatarong sa Dios. Og siya magalakat nga anaa sa kangitngit. Unsa pa kadautan kun mabutaan ni Satanas? Ang ingon sa Biblia, sila magakarap-karap sa paglakat og bisan sa untong tutok, sila mga hidagma. Unsa pa ang mahitabo sa tao? Nagibutaan ni Satanas. Isaiah 5:20 nga maokini ang pahayag sa balaan nga kasulatan. Sa aban ng mga tao na ang masama ay tinatawag na mabuti at ang mabuti ay tinatawag na masama. Mga taong naglalagay ng dilim sa liwanag at ng liwanag para sa dilim. Mga taong naglalagay ng mapait bilang kapalit ng matamis at ng matamis kapalit ng mapait. Kawawa kayo, mga baligtad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama. Ang masama naman ay minamabuti. Ang kaliwanag ay inaaring dilim at ang kadilim ay liwanag ang turing. Mapait na abdo ang sabi matamis at ang matamis ay minamapait. Mga kaigsuunan, unsa pa ang mahitabo sa tao nga gibutaan na ni Satanas? Sumala sa Biblia, ang dautan ginapakamaayo o ang maayo ginapakadautan. Unsa pa? Ang kahayag giisip nilang mangitngit. O ang kangitngit mao'y giisip nga kahayag. Ang pait giisip nga tamis. O ang tamis giisip nga mapait. Iyon sa'y tawag sa Biblia. Sa imo ni ining huna-huna sa tao, sanglit gibutaan naman ni Satanas. Mga balitad ang huna-huna. Ubusa, ang mahayag nga kamatuurang anaa sa Biblia sa mga gibutaan na ni Satanas, balitad na ang ilang pagsabot o ang pagtuo nila niini. Ingon ni ana kadautan, ang mahimong kahimtang sa kang pinsaman na makaubang sa mabutaan ni Satanas. Apan bason adunay mag-ingon, mahimong nagakahitabo lang kana sa mga walay relihiyon tumud kay wala may nagatudlo kanila kung hain ang maayo og dautan. Apan hain ba ang usa sa pananglitan sa dautan? Sa Apokalipsis 14:9-11. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero, at ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan kailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Mga kaigsuunan, hain ang usa sa pananglitan sa dautan. Ngayon sa atong dibasa, kanang pagsimba sa larawan o sa mga imahe o sa mga ribulto o Diyos-Diyos. O ang pagdawat sa timaan o patik sa agdang kung sa toonga kamot. Manong giingon man kini nga dautan. Unsa ba ang gitaganan kanila? Matod pa sa Biblia, pagalaglagon sila sa Diyos, inig-abot sa adlaw sa paghukom, sa paagi na sila pagasilutan niya o pagapaantuson sa linaw nga kalayo, adlaw ug sa gabi, walay kapahulayan. Kung mao, sumala sa Biblia, ang pagsimba sa mga larawan o sa mga Diyos-Diyos, ug ang pagdawat sa timaan o patik sa antang kun sa tuong kamot. Buhat kini nga dautan, apan sa uban, diisip nila kini nga maayo. Ang kinsa kini natuman, nga ang dautan, giisip nga maayo. Ug hain ba ang gisgutan nga patik sa antang kun sa tuong kamot? Ang batong basahon, balasahon sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang pamagat, ang aral katoliko, gisulat sa ilahang pari Mr. Enrique Dimon. Inguni ini ang atong pagtudlo. Ang tanda ng Santa Cruz ay isang tanda ng taong katoliko. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, ang mag-antanda at ang mag-cruz. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng tatlong krus ng hinalaki ng kanang kamay, ang unay sa noo. Mabuti at pinagkikinabangang lubha ang mag-krus ng malimit. Mga kaigsuunan, hain ang disgutan na patik sa agtang kung sa toong akamot, ay maoka ng Santa Cruz o ang pagpanguros. Anong atong nabiho? Kaya ang pagpanguros, pinaagi man sa tuong kamot, ang una sa agtang. Asa mang relihiyon ginabuhat ang pagpanguros sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, nga matod pa ni ining maong balasahuna, ang pagpanguros, timaan sa mga taong katoliko. Unsa kadautan ang dangatan ni anang nagapanguros, dibasa na usab nato kaganiha, mao ang pagasilutan o pagalaglagon sa Diyos o luyo ni ini. Giisip gihapon kini sa uban na maayo o bugpos kuno kining mahipusnan. Sa ubang bahin, unsa na may pananglitan sa maayo, apan giisip nga dautan sa uban. Genesis 2:18 o 21 hangtod pa sa 24. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalang ko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito ngay buto ng aking mga buto at laman aking laman, siya'y tatawaging babae tapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Mga kaigsunan, hain naman ang pananglitan sa maayo apan giisip nga dautan sa uban. E nga ang lalaki, angay nga aduna kini asawa. Kini ang gusto sa atong Diyos nga iyang makita. Kay atong masabtan sa iyang pahayang na kini ang maayo alang sa mga lalaki. Unsay pamatuod nini? Ang ingon sa Diyos, dili maayo nga ang lalaki mag-inusara. Katumbas, ang maayo sa Diyos nga ang lalaki adunay asawa. Muna nga ang ingon sa Diyos, magabuhat ako o mahimong katubang niya o kinigibuhat niya, gitawag niya kini nga babae. Timanan na to, mga kaigsunan. Alang sa Diyos, baayo nga ang lalaki magminyo o adunay asawa o katubang sa kinabuhi o sa kababae. Apan, alang naman sa uban, giisip nila kini nga dautan. Sa unsang paagi na hatabo, nga ang maayo alang sa Dios sama sa pagigminyo. Apan, giisip naman kining dautan sa uban. Patalinghugan nato ang pahayan gikan sa balasahon sa mga Katoliko, ang pananampalataya ng ating mga ninuno na mao kining atong pagtudlo sa page 396. Aniya, ang disiplina ng Iglesia Katolika ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Sa unsang paagi, nahatabo na ang maayo alang sa Diyos sama sa pagigminyo, apan giisip naman kining dautan sa uban. Sa paagi, nagipagbawal nila sa ilang relihiyon ang pakigminyo. Asa mang relihiyon kinigipatuman sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Naagyod ba'y gipagbawalan kanila ng magminyo, anaa? Kinsaman ang ilang mga saserdote o ang ilang mga pari. Apan unsa lang ang gipamatud-an niini, nagibuhat nilang dautan ang maayo alang sa Dios. Hain pa ang pananglitan sa maayo, apan giisip nga dautan sa uban. Sa unang Timoteo 4:3 hangtod sa 4, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga labang kati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Hain pa ang pananditan sa maayo, apan giisip nga dautan sa uban. Ang ingon sa Biblia, maayo ang tanang binuhat sa Dios. Pagkagiingong tanang, kauban na diha ang mga hayop o ang iyahang karne. Buti pasabot, ang tanang tao makakaon o pwedeng mukaon ni ini. Apan sa unsang paagi naman kini, di pagkadautan sa uban. Ila kining di pagbawal na kanon. Asang reliyon gihapon kini, di pagbawal. Kanang pagkaon sa karne, sa Iglesia Katolika Apostolika Romana gihapon. Kanusa, sa mga adlaw nga ila kining di pagbawal o sa ginatawag nilang mahal na adlaw. Bao nga, aduna sila'y ginatawag. Nga Martes Santo, Biyernes Santo. Nga sa maong mga adlaw, bawal silang mukaon o karne. Unsa lang usab ang di pamatud-an niini, nga ang butang nga maayo alang sa Dios apan giisip nila kini nga dautan. O pamatuod lamang kini nga ang tao gibutaan na ni Satanas apan mahimong adunay magaingon. Mao ganing mipahawa kami sa Iglesia Katolika tungod kay wala man dito'y kahayan. Ang ilang mga pagtulunan supak man sa nahisulat sa balaan na kasulatan. Ug ang gikasangkapan sa Dios aron mahayagan kami mao ang mga pastor protestante. Sila mao'y nagtudlo sa kabililhon sa pagtuulang sa Ginoo. Tuohan lang kuno o dawaton ang Ginoong Hesukristo isip personal savior, mamaluwas na kuno ang tao. Apan ang pagbatunba ug pagtuulang sa Ginoo, pamatuod na ba kini nga ang usa ka tao ana-ana sa kahayag? Santiago 2:22 o sa iyang 24 aniya sa atong pahayag gikan sa Biblia. Diyay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Diyan ninyo makikita na ibinibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalatayan lamang. Mga kaigsuunan, ang pagbatunba o pagtuulang sa Ginoo, pamatuod na ba kini nga ang usa ka tao ana-ana sa kahayan? Dili. Nga naman, kay matod pa sa Biblia, atong makita na magkalakip ang pagtuo o ang mga buhat nga pinaagni ini pakamatarungon ng tao tao tumod sa iyang mga buhat o dili sa iyang pagtuo lamang. Unsay angay natong masamtan? Nga kinsamang nagbaton o pagtuo. Apan walay mga buhat, ang maunga tao wala pa sa kahayag. Nga naman, kay wala man niya makita ang kahayag sa kabag-urang na sulat sa Biblia, nga ang pagtuo kinahanglan, nalakipan kini og buhat. Timan-an na to, mga kaigsuna, nga og nganong dili makaabot sa kahayag ang tao. Gumikan kay gibutaan man ni Satanas ang huna-huna sa tao. Mahimong ana ay mangutana, e pason ang mga anaa sa iglesia ni Kristo kahisama lang sa mga anaa sa ubang relihiyon no wala usab makakabot sa kahayag? So siho na to. Unsa ba ang timailhan sa matuod nga nakaabot sa kahayag? Efeso 1:17 hantod sa 18. At hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Unsay timailhan sa matuod na nakaabot sa kahayag, na ang tao nakaila sa matuod na Diyos nga walay lain kundili ang Amahan lamang. Siya ang Diyos ngaming tawag o nagpili ka na to matun pa ni Apostol Pablo. Ug siya usab ang Diyos nga giampuan sa atong Ginasokristo ni ining higayuna. Ugon sa pa ang nabatunan sa mga nakaabot sa kahayag. Efeso 1:8-10, na ipinadaman niya sa atin, binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Mga kaigsuunan, unsa pa ang nabatunan sa mga nakaabot sa kahayag nga sila gihatagan sa kaalam o kinaadman aron masayran ang tinagong laraw sa Diyos. Unsa ba kining tinagong laraw sa Diyos nga matod pa sa Biblia? Makabaton kinig katumanan sa tukmang panahon pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga ang tanang butang sa langit ug sa yuta hiusahon diha sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay buot ipasabot niini nga ang tanang mga tawo hiusahon sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay katumbas niini nga ang tanang tawo hiusahon sa atong Ginoong Hesukristo. Efeso 1:9 hantud sa 10 ug ilahos pa nato sa 22 hantud sa 23. Ania? Ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang kaluguran na kanyang itinakda kay Kristo upang isa katuparan sa takdang panahon upang tipunin ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa at ipailalim sa isang pangulo na walang iba kundi si Kristo. Ang lahat ng bagay ay ilalagay ng Diyos sa ilalim ng kanyang mga paa at siya'y itinalagang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na kanyang katawan, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat ng bagay sa lahat ng paraan. Unsay katumbas, mga kaigsuunan, na ang tanang tao hiusahon sa atong Ginoong Hesukristo, na ang tanang mga tao ipailalom sa usa ka pangulo, ang Ginoong Hesukristo. Busa, siya maoy nahimong ulo sa tanang butang alang sa iglesia nga lawas niya. Kung sabay gihingalan o tawag sa mga apostoles sa iglesia nga lawas sa Ginoong Hesukristo kung siya maoy ulo niini. Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Unsay tawag sa mga apostoles sa iglesia nga lawas sa Ginoong Hesukristo nga siya usab ang ulo ni ini. Nga ni ini gisugo usab sa Dios nga mahiusa ang tanang mga tao. E mao kana ang iglesia ni Kristo. Kun mao atong napiho pinaagi sa balaan nga kasunatan nga ang mga nahisakop sa iglesia ni Kristo mao'y nakaabot sa kahayag. E nga naman, tungod kay wala lang maila kun kinsa ang matuod nga Dios nga mao ang amahan lamang, kundi na ilausab ni ini ang kabubuton o kasuguan niya na ang tao angay nga mahiusa sa iglesia ni Kristo nga mao ang lawas sa Ginoong Hesukristo ug siya usab ang ulo ni ini. Unsa pa'y pamatuod na ang anaa sa matuod na iglesia, ang iglesia ni Kristo, ana-ana sa kahayag o wala na sa kanitnit o wala madaya ni Satanas. Kolosas 1:12-14. Aniya ang pahayag na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig na siyang kinaroroonan ng ating katubusan na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Unsa pa'y pamatuod nga ang anaa sa matuod na iglesia, ang iglesia ni Kristo, ana-ana sa kahayag o wala na sa kangitngit o wala madaya ni Satanas. Sumala kang Apostol Pablo nga usa ka miyembro sa iglesia ni Kristo, salamat sa Amahan nga mao'y nagluwas ka nato gikan sa gahom sa kangitngit o nagbalhin ka nato sa gingharian sa anak sa iyang paghigugma. Unsa ba ang ana sa gingharian sa anak o sa Ginoong Hesukristo nga mao'y gibalhinan ka nato gikan sa kangitngit? Anaa ang katubsanan nga mauusab ang kapasayloan sa atong mga sala. Ug kinsa ang gipamatud-an sa balaang kasulatan nga gitubos ug busa na pasaylo na sa ilang mga sala sa Gawa 20:28 gikan sa pagkahuban ni George Lamsa nga kini basahon na nato sa hubad sa wikang Pilipino. Aniya, ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Kinsa ang gipamatud-an sa Biblia nga gitubos ug busan na pasaylo na sa ilang mga sala? Gipamatud-an sa Biblia walay lain kundili ang iglesia ni Kristo. Kay matud pa sa atong gibasa, ang iglesia ni Kristo mao ang gipalit sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Mao, mga mahal na mong kaigsuunan, gililhon yun kaayo na ang tao mahisakop o mahimong miyembro sa iglesia ni Kristo. Sanglit din himan, ginasubo sa Dios ang mga tao na matigom o maghiusa aron makaabot ang tanan sa kahayag o mawala na sa matang na nangitmitan kay gibutaan man o nadaya o nalingla ni Satanas. Sa ingon ni ana, madawat sa tao ang kaluwasang gitangyag sa aton Dios inigabot sa adlaw sa paghukom. Receive in your heart, follow God and His Son, and you'll see that you will find the light. Come with me and find the hope for eternal life. God's words, His message will receive in our hearts. Come with me and follow all His words, His love and grace receive in your heart. Follow God and His Son, and you'll see that you will find the I'm Maayong gabi kaninyong tanan, mga kaigsuunan. Welcome kamo sa pagpamati niining programa sa radyo, ang Iglesia ni Cristo. O bahiniining atong programa, ang paghatag o katumanan sa usa sa mga kahangyuan sa atong tigpaminaw na matulpan niya kung mahimo sa pagpamahayag ninyo sa mga pulong sa Diyos. Himo ang tema ninyo kadtong makaayo o ikaayo sa tao, o aduna ba'y relihiyon na ikaayo sa tanang katawhan? Unsa ba ang ikaayo sa tao? Una, kining atong pagpamahayag sa mga pulong sa Diyos, dakong kaayuhan ang igadulot ni ini sa mga tao. Ug hain pa ang makadulot sa tao og kaayuhan. Sa Jeremias 9:23 hangtod sa 24, imo ni ini ang atong mabasa. Sinasabi ng Panginoon, huwag ipaghambog ng pantas ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na taglay niya ni nang mariwasa ang kanyang kayamanan. Kung may ibig magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ako ang Panginoon ang gumagawa ng kabutihan, katarungan at katwiran sa sanglibutan. Ito ang mga bagay na ibig ko, akong Panginoon ang nagsasabi nito. Mga kaigsuunan, hain pa ang makadulot sa tao o kayuhan, ang mahibaluan niya o maila kung kinsa ang matuod nga Diyos. Nga naman, kay matod pa sa Diyos, ako ang Diyos nga nagabuhat sa mga kaayuhan, pagkamatarong o katarungan. Ako ang Diyos nga nag-ingon ni ini. Busa, bililhon nga maila nato ang matuod nga Diyos. Kun ang gitinguhan nato, mao ang sa atong kaayuhan. Ug matud pa sa Diyos, kini usab ang angayng ipasigarpo sa tao, nga siya nakaila kaniya ug dili ang iyang kaugaling kaalam ug kusog. Apan adunay mga tao nga wala nagatuo nga anaay Diyos, pero giisip nila ang ilang mga kaugalingon nga maalamot. Nagakalain-laing pagsupak ang ilang ginasulti aron pahimaka kanila ang eksistensya sa Diyos. O anaausab sila'y nadani sama sa mga ateyo o uban pa. Apan unsa ba ang ginaingon sa Biblia sa mga tao nga wala nagatuo na anaay Diyos? Atong dunggon ang pahayag nga nahasulat naman sa Awit 14:1 aniya. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Mga kaigsuunan, unsa ang ginaingon sa Biblia sa mga tao nga wala nagatuo nga anaay Diyos? Hungog ang pahayag sa balaan na kasulatan. Hungog ang tawag kanila. O unsay mahimong sangputanan sa imo niining matang sa mga tao? Ang kalaglagan sa kalag, sanglit ang ilang pagbuhat, dunong tanan man sa Diyos. Kun mao, ang dili pagtuo o pagila sa matuod ng Diyos, dili usab kini magabunga o kaayuhan sa mga tao. Hain naman ang labing gihatagan o bilis sa uban, o nganong dili usab sila makatagamtam o kaayuhan. Filipos 3:19, kapahamakan ang kahihinat na nila sapagkat ang dimidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Hain naman ang labing gihatagan o bilis sa uban o nganong dili sila makatagamtam o kaayuhan. Matod pa sa atong gibasa, ang ginadyos nila mao ang kailibgon sa ilang unod. Unsay katumbas ni ini, na ang ilang ginabuhat mao ang sumala lang sa kailibgon sa unod. Unsa ba kanang mga kailibgon sa unod? Mausab ang mga butang ngayutanon. Busa, ang mga tao nga ang ginabuhat pulos na lang mga butang ngayutanon o mga butang na pangmaterial, mao ang dili makabaton o kaayuhan gikan sa Ginoo. Kay matod pa sa Diyos, kalaglagan mao'y ilang dangatan, ang silot sa linaw nga kalayo o impyerno. Unsa pa ang giingon sa Ginoong Diyos, bahini ining mga tawhana. Gipakasidungog nila ang mga butan na angay unta nilang ikaulaw. Maunang ang Diyos ang angayang labi natong hatagan o dakong pili sa ikabato natong mga kaayuhan. Nganong mahinungdanon lang, nasaligan nato ang Diyos sa atong pagbaton o kaayuhan sa Jeremias 29:11. Aniya, ito pa ang sabi ng Panginoon, ako lamang ang nakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan ng pag-asa sa hinaharap. Nganong mahinungdanon lang, nasaligan nato ang Diyos sa atong pagbaton o kaayuhan, kay matod pa sa Diyos, ako lang ang nasayod sa mga giandam kong laraw o plano alang sa inyong kaayuhan. Unsa pa'y angay natong matagan, madili lang ang giplano sa Diyos, mao ang mga butang na makaayo ka nato karon, kundili aduna usab say dulot ka nato nga paglaom sa umaabot. Hain ba kining paglaom sa umaabot? Mao ka ng atong paglaom na madawat ang kaluwasan inig-abot sa adlaw sa paghukom. Mahimong adunay magaingon, daghan na karon ang mga makinaadmanon, ug labi pang nagadugang ang kaalam sa tao sa pagkakaron. Kinahanglan pa ba gihapon nila ang Diyos? Kinahanglan ba gihapon ang Diyos sa mga taong nagapaila ng mga maalamon? Sa Jeremias 10:23, nanalaman ko po, Panginoon, na walang taong may hawak ng sarili niyang buhay at walang makatitiyak ng kanyang sasapitin. Kinahanglan pa ba gihapon ang Diyos sa mga taong nagapaila ng mga maalamon o makinaadmanon? Kinahanglan gihapon nila ang Diyos. Manuman, kay matod pa sa Biblia, unay tao nga gunit niya ang iyang kaugalingong kinabuhi. Ubusa, walay nakapiho sa iyang pagadangatan. Kung mao, ang tanang tao, bisan ang mga maalamon, nagakinahanglan gihapon sa Diyos. Kay ang tanan, wala man mahibalo kung unsa ang iyang pagadangatan. Kundili, bugtong ang Diyos lamang maoy nahibalo ni ini. Nanong ang Diyos man lamang maoy nahibalo sa pagadangatan sa tao? Sa awit 139:13-16, ingon ni ini naman ang nasulat sa Biblia. Ang anumang aking sangka, ikaw o Diyos ang lumika. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man sumisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Nanong ang Diyos man lamang maoy nahibalo sa pagadangatan sa tao, tungod kay ang Diyos man maoy atong magbubuhat. Ug matod pa, giumon na kita sa Diyos sukad pa lang sa taguangkan sa atong inahan. Ug nasayron niya ang gitas-on sa atong kinabuhi. Siya lamang gayon maoy nasayod ni ini. Karon, sa unsang paagi giumon o gibuhat sa Diyos ang mga tao? Sa Genesis 2:7-9, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden sa dakong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Sa unsang paagi, giumon o gibuhat sa Diyos ang mga tao? Gibuhat niya kini, gikan sa abog, na pagkahuman, gitagaan niya kini o gininhawa. Unsa pa ang gihatag sa Diyos sa mga tao nga iyang gibuhat? Kadtong alang sa ilang paggagamiton, aron sila mabuhi. Mahimong aduna na may managingon sama ni ini. kontento na kami sa among kinabuhi karon o sa among pagpanginabuhi. Kinidalan ang among palambuon o pauswagon. Insakto ba kini nga baruganan sa tao? Dili. Kay unsa pa ba ang gihatag sa Diyos kanato ng mga tao? Aron kita mga buhi. Sa Ezekiel 20:11, aniya, ibinigay ko sa kanila ang aking mga utos at ipinabatid ang aking kautusan sapagkat ang taong tumutupad ng mga ito ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Unsa pa ang gihatag sa Diyos kanato ng mga tao aron kita mga buhi? Ang iyang mga sugo o mga kasuguan sa atong Ginoong Diyos nga angay natong sundon o tumanon. Busa, timan-an nato nga og nganong gihatag sa Diyos sa mga tao ang iyang mga kasuguan kay alang man kini sa atong kaayuhan aron maampingan ang atong kinabuhi. Og ang dili mamaayo, mao kadtong dili mosunod sa mga kasuguan sa Diyos. Napamatud-an na ba sa panghitabo nga dili lang kinabuhi og ang alang sa pagkinabuhi sama sa pagkaon ang gihatag sa tao kung dili bisan kasuguan sa Diyos ang nagdulot o kaayuhan sa tao? Oo. O kini ang pamatuod sa balaan na kasulatan sa Henesis 2:16-17. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinbang bungang kahoy sa halamanan, maliban na sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang yun. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Mga igsoon, napamatud-an na magilba sa panghitabo, nalili lang kinabuhi o alang sa pagkinabuhi sama sa pagkaon ang gihatag sa tao, kundili bisan kasuguan sa Diyos ang nagdulot o kaayuhan sa tao. Oo, kinsa ang pananglitan. Ang magtiayon nga si Adan o Eva, ang unang mga tao na binuhat sa Diyos, nagibutang sa tanaman sa Eden. Kung inyong matagal sumala sa Biblia, niadtong nagkinabuhi pa sila nga anaa sa pagsunod, dili suliran kanila ang alang sa ilang pagkakanon, kay dili naman sila kinahanglan pang manginabuhi o magtrabaho. Gihatag na kanila sa Diyos, o niadtong higayuna, wala usab sila'y kamatayon. Apan, nakapadayon ba sa pagsunod si Adan o si Eva? Henesis 3:23-24. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga bata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumita siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Kaya pinalayas siya ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Ano pat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kirubin at ang isang nagniningas na taba na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Nakapadayon ba sa pagsunod si Adan o si Eva? Wala. Wala sila nagmatinud-anon sa pagsunod o hinunua, misupak sa mga kasuguan sa Diyos. Kung sa may daibungan ni ini, gitugyan na sila sa mga kadautan. Nga naman, ay kung niantong naa sila sa pagsunod, mga kaayuhan mo ay ilang natagamtaman. Dili na sila kinahanglan pang mga nabuhi o mga budlay, o wala usab sila'y kamatayon. Apan sa dihang gibuhat na nila ang pagsupak, wala lang sila papahawaan sa tanaman sa Eden o sa paraiso, kundi di, gikinahanglan na silang magtrabaho aron sila makakaon o mabuhi. Nakabato na usab silang kamatayon. Apan nasayra na to, nga dili lang si Adan o si Eva ang nahulog sa pagsupak sa mga kasuguan sa Diyos, kundi di ang daghang mga tao. Wala sila nagasunod, og anaapagay wala nagaalagad sa Diyos. Unsa kaha ang gihuna-huna sa uban? Nganong wala sila nagasunod og wala nagaalagad sa Diyos? Malakias 3:14, aniya, sinabi ninyo, walang kabuluhan ang paglilingkod sa Diyos. Ano ba ang napakinabang namin sa pagsunod sa kanyang mga utos at sa paglalakad naming tila mga mananaghoy sa harapan ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Mga igsoon, unsa ang gihunahuna sa uban? Na nung wala sila nagasunod o wala nag-aalagad sa Dios. Kung inyong natagad sumala sa atong gibasa, alang kanila, wala kunoy kapuslanan ang pag-alagad sa Dios, ug walay mahipuslan sa pagsunod sa iyang mga sugo. Apan timan-a nato, nga dako kaayo nga kasaypanan ang inguniini nga hunahuna sa tawo. Ug usa kini kadakong pagpasipala sa atong Ginoong Dios. Gani ang ingon ganiya sa Biblia, ang magaingon nga walay Dios o sa kahumog. Ug kadtong dili mo sunod sa mga kasuguan ug dili mo alagad sa Dios, kadautan maoy mudangat kanila bisan ni ining panahon na palamang karon, labi na sa pag-abot sa adlaw sa paghukom, kay piho gayod nga sinutan sila sa atong Ginoong Dios. Mauna kinahanglan yun magtagana ang taong panahon alam sa iyang pag-alagad sa Dios o pagsunod sa iyang mga sugo. Kini maoy iyang palabihon kaysa mga butang na baterya. Apan bisan ba sa panahong Kristiyano, ginatudlo ba usab nga adunay labing bililhon kaysa mga butang na baterya? Mateo 6:31-33. Kaya huwag kayong mga balisa na mga sabi, ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin o ano ang aming daramtin? Datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Mga kaigsuunan, sa panahong Kristiyano ba o sa atong panahon karon, ginatudlo ba usab na adunay labing bililhon kaysa mga butang na materyal? Oo. Sumala pa gani sa atong Ginoong Hesukristo, pangitauna ninyo ang iyang gingharian o ang iyang pagkamatarong. Unsay buot ipasabot diini, nga unahon o himuong prioridad ang pagpangita sa iyang gingharian nga mao ang iglesia ni Kristo o ang pagkamatarong nga mao ang mga pulong o mga kasuguan sa Dios. Unsa may garantiya sa atong Ginoong Hesukristo sa kang kinsaman nga makabuhat niini, na ang tanang mga butang, ang alang sa atong pagkakanon, ang alang sa atong igabisti o uban pa, nga tanan, igadugang kinikanato sa atong Ginoo. Kung mao, ang relihiyong ikaayo sa tao sa panahong Kristiyano, mao ang Iglesia ni Kristo. Mao kini ang hinungdan, kung nga nung wala nagahunong ang Iglesia ni Kristo sa pagpadayag sa mga pagtulunan o mga kasuguan sa Dios. Hantod karon sa atong panahon. Tungod kay kini mauman ang balaang tinguha sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo na atong mabatunan ang mga kaayuhan na nagagikan kaniya. Dili lang ang alang sa atong kinabuhi o pagkinabuhi karon, kundi labaw sa natanan ang alang sa atong kaluwasan inig-abot sa adlaw sa paghukom. Sumain niyo ang palatuntunang Ang Pagbubunyag hanggang sa susunod. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ang inyong nadunggang programa ni ining istasyon usa ka binairan. Ang mga opinyon o naisgutang mga isyu iya lamang sa mga magsisibya, mga sumasalmot o mga reactors. O walay labot ang kumpanya o ang mga tagdumala di ining baong sibyaanan. Power 91 DYGB FM. May loves! Kapagka palagi kagtawid diha. Mao lagi darling, kinahanglan man jud para makaluto ta. Naabaya untay double burner package promo sa Petron Gasol. Sakto kaayo sa timing. Na 2.7 kg, 7 kg ug 11 kg nga double burner package. Dako kaayo tagmasay my loves. Sure ka darling? Tara, moadto ta sa Petron Gasol. Anaa sa Misyano ug pinili. Manawag lang ta kay free delivery sila my loves. Sa 522-8888-422-8168 or 0917-3047-304. Kauna ta! Wow! Mas basa yun yung nakaloto pa. Makasuloy pa data ni Ron. Siyempre, kay puro good kaayo gasol. Og safe pag yun kaayo ta. Sakto, sulit, og safe juta sa gasol. Sa pipilanak mga katuigan, hangtod karon, Reman Glass lang gihapon. Reman Glass sa tanang batang sa architectural products, jalousie windows, or sliding doors, sliding windows, glasses materials sa tanang estilo o tamanyo. O dili lang ka na ang Reman, dugay ng kasaligang source sa aluminum products, roll-up doors, vertical blinds. O daghan pa, apil na ang automotive product lines. Sama sa windshield, safety glass, acrylic plastic, silicone automotive, o daghan pa. Bisitahan na karon ang Reman Glass. Sa mga nagkadaiyang buhatan, Reman Glass Main Branch, Kampaklan, Sibulan. Matawag sa telepono 419-8480. Reman Glass, klaro kung tataw ka servisyo. Araw gabi nasa isip ka, napapanaginip ka kahit saan man magpunta. Sweet, oy! Si Julie Santa Maria ni. Ang tibuok ng gugma, mahimong ipabati, tibuok patlaw. Sa kahumot sa cotton shirt nga gilabhan sa Kano Rose Garden, muragi ka ko sa pangga, tibuok adlaw. Na ay rose pearls nga muhatag og dugay nga kahumot sa roses, tibuok adlaw. Araw gabi tayong dalawa. Kano Rose Garden, bango from Sampayan to Sundown. There's a city by the bay. Power 91 FM. I've removed all the innocence. My father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never, ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. Ooh, ooh. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me. Yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him, I'd play a song that would never ever end. 'Cause I'd love, love, love to dance with my father. Yeah. 91 FM. Give me your hand, darling. Do you feel my I'm sure. candlelight. No more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. powerful songs in Dumaguete. Power 91 FM. From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to flight. Let me play. stars are right. Every wish is ours tonight, my love. Pity those who wait, trust in love to fate, finding now too late that they've lost it. Never let it go, they will never know the ways of love. I believe, no! the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how. Is half a powerful songs in Dumaguete. Power 91 FM. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. To say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. Strong and you

has finally arrived. How was I to know right from wrong? Words were hardly spoken, so where did I go wrong? Tell me honestly, if you're still loving me, looking into my eyes honestly. Words have all meaning if they said it certain times. I need you now so I can feel alive. What to say, and you tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. share. Still my heart is not always there. What more can I say to you? Could I lie to you? I'm just too weak to face the truth. Now I know I should make a move. What more can I say? How can I fall when you just won't give me reasons? When you just won't give me reasons at all? When our faith is gone, I fight myself to carry on. Yet I know of the harm I do. Just what to do. doesn't know about you. I can tell her my trouble. She makes them all seem right. I can make up excuses not to hold her at night. It's you I think of every single night and day. But when is it easy telling someone we're through? Oh, girl, help me tell. Love. Spaghetti City's TYGBFM. Hello, girl, it's been a while. Guess you'll be glad to know that I've learned how to laugh and smile. Getting over you was slow. They say old lovers can be good friends. Satisfies your mind, tells you all of his dreams. I know how much that means to you. I realize that I was blind. Just when I thought I was over you, I see your face and it just ain't true. No, it just ain't true. I go crazy. Thank you. Dreaming of how good it's Just one touch and then it happens. By this time is forever, love is the end. town growing my head. You came shiver to the bone, it shakes the bay. Just a heartache that got caught in my eye. And you know I'll never cry, I'll never cry. Sometimes I drink more than I need, until the TV's dead and gone. I may be lonely, but I'm never alone. And the night may pass me by, but I'll never cry. Appear. made for change. Our lifetimes are made for years. So I will be here. I will be here. You can cry on my shoulder. When the mirror tells us we're older, I will hold you and I will be. Thank you.

fell out my chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried. I see the want in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. If you'd only let it be. You told yourself years ago you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they. For me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried. I see the want in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you love me to want you the way that I want to. If you only Refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We thank you for your unfailing help and protection this day. Forgive us for our failings, for our selfishness towards one another, and open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled, and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the travelers, for those guarding the well-being of our nation, and for those with responsibilities. Continue to shower your blessings on our families and preserve the unity of our society. Power 91 DYGB FM, a commercial radio station owned and operated by the Gold Label Broadcasting System Incorporated with NPC license number BSD 0431-2017. Station DYGBFM broadcasts from 4:30 in the morning to 12 midnight Mondays through Sundays with a power of 5,000 watts on frequency 91.7 megahertz. Our studio and transmitter are located at the Chow Kiao Building, Governor Perdices, Corner San Juan Streets, Dumaguete City, Philippines. This station is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Electronic and Communications Engineer, Shunrex D. Bulabo, with license number ECE-number 005786. Chief Technician, Jonathan V. Virgo, with First Class Radio Telephone Operators, Jaime D. Catan, Danilo M. Milasol, and Mark Wenver Abraham. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.